प्रभुत्वर्थम न जानने की प्रत्यक्ष भाव रूप ज्ञान विषय में तो सिद्धांत हो गया था। चौबीसवीं चले न तो यत्त प्रत्योगी अप्रसिद्धि तत्र कथम अभाव प्रतीत वाच्यम। प्रत्योगी अप्रसिद्धि हो तो वहाँ विशेष में विशेष नहीं रहेगा, तो वहाँ विशेष प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं होगा। प्रत्योगी ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होगा तो कैसे अभाव ज्ञान होगा? तो उसमें कहा प्रत्योगी प्रसिद्ध नहीं होने पर जिस प्रकार समवेत वाच्यत्व नास्ति, समवेत वाच्यत्व अप्रसिद्ध है, कोई वाच्यत्व समवेत नहीं होता है। वाच्यत्व तो वाच्य में सर्व संस्कार रहेगा, समवाय संस्कार नहीं रहता है। समवेतत्व वाच्यत्व में नहीं होने पर समवेत वाच्यत्व नास्ति का अर्थ होगा विशेष में विशेषण नहीं है। विशेष वाच्य तो उसमें विशेषण समवेतत्व नहीं है, तो ये ठीक है। वाच्यत्व में समवेतत्व नहीं, घट आदि में समवेतत्व है, घटत्व में रूप में कर्म में विशेष में समवेतत्व है, किंतु वाच्यत्व में समवेतत्व नहीं है, ये अर्थ हो जाएगा। जैसे पृथ्वी जल तेज में रूप है, वायु में नहीं है। विशेष विशेषण अभाव अभाव विशेषण विशेष में विशेषण अभाव विशेष हो जाएगा, समवेत वाच्यत्व नास्ति। अथवा जैसे घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव, पट कहीं घटत्व में होता है तो घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव होता है। इसी प्रकार समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वाच्यत्व अभाव, वाच्यत्व का अभाव समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, समवेतत्व वाच्यत्व नहीं रहने कर भी व्यक्तिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हो जाएगा। व्यक्तिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव विषय करके यह ज्ञान हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति बता न अनुभव विरोधात्, ऐसा अनुभव नहीं होता है। विशेष ज्ञान नहीं होने पर भी विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान अभाव संभव, विशेष प्रकारक विशेष ज्ञान नहीं होने पर भी विशेष प्रकारक ज्ञान से न प्रति ज्ञान हो जाएगा। तो विशेष ज्ञान यदि नहीं है, विशेष ज्ञान का अभाव है, तदुतार्थ ज्ञान यदि नहीं, तदुतार्थ ज्ञान का अभाव है। ये जो विशेष ज्ञान अभाव, तदुतार्थ ज्ञान अभाव मानना पड़ेगा। विशेष ज्ञान नहीं है, तदुतार्थ ज्ञान नहीं है, इसको जो नहीं मानेंगे विशेष ज्ञान अभाव नहीं है। विशेष ज्ञान अभाव नहीं है तो विशेष ज्ञान है, तदुतार्थ ज्ञान अभाव यदि नहीं मानेंगे, ये यदि मानेंगे हे अभाव तो उसका प्रति ज्ञान चाहिए। प्रति होता है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का ज्ञान, तदुतार्थ ज्ञान का ज्ञान। विशेष ज्ञान अभाव तदुतार्थ ज्ञान अभाव को नहीं मानेंगे तो तद विषय ज्ञान सत्य न, विशेष ज्ञान विशेष विषय का ज्ञान है, तदुतार्थ विषय का ज्ञान है। यदि तदुतार्थ विषय का ज्ञान है, विशेष विषय का ज्ञान है, तो व्यवहार होना चाहिए। तद विषय ज्ञान सत्य न, तद व्यवहार अप्रत्यक्ष, व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इसे व्यवहार नहीं होता है, इसे अभाव मानेंगे। और अभाव मानेंगे तो फिर अभाव ज्ञान मानने के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। विशेष ज्ञान है प्रतियोगी, तदुतार्थ है प्रतियोगी, तदुतार्थ ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा। सत्य न केवल दृश्यते, इसे व्यवहार नहीं होता है। और जो कहा जो तदुतमर्थ न जानने में, उसमें तदुतार्थ विषय विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव, तदुतमर्थ न जाने में इसका शुरू हो गया कहाँ से अहिकार से कहाँ ये चल रहा है। तदुतमर्थ न जाने ये चल रहा है, हाँ साथ क्या तदुतार्थ विषय प्रमाण ज्ञान नहीं है। पाँच सौ चौबीस परसेंट आज चल जब चल रहा है वो ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, हाँ ठीक है, ये है ठीक है। तो वह विशेष ज्ञान अभाव, हाँ ये तो पता ही नहीं, विशेष ज्ञान अभाव तदुतार्थ विशेष ज्ञान अभाव हुआ असर प्रतीयते। जो तदुत्तमर्थम न जाना इसने कहा था विशेष ज्ञान अभाव अर्थात तदुर्थार्थ अर्थ विषय का ज्ञान अभाव यहाँ प्रतीत नहीं होता है। तदुतमर्थ न जानने में विशेष ज्ञान अभाव है, तदुर्थ अर्थ विषय का ज्ञान अभाव है, ऐसी बात नहीं है। किंतु तदुत्तर्थ विशिष्य का विशेष प्रकार का ज्ञान भाव, तदुत्तर्थ में विशेष प्रकार के ज्ञान में, जैसे रज्जु में रज्जुत्व विशेष प्रकार के ज्ञान, रज्जुत्व प्रकार के ज्ञान नहीं, रज्जु विशेष्य का रज्जुत्व प्रकार के ज्ञान नहीं। रज्जु का ज्ञान है मतलब रज्जु विशेष्य का ज्ञान तो है, किंतु रज्जुत्व प्रकार के ज्ञान है, सुक्ति विषय का ज्ञान है, ब्रह्म काल में भी सुक्ति विषय के इदंत में सुक्ति विषय का ज्ञान है, किंतु सुक्तित्व प्रकार के ज्ञान है, रज्जुत्व प्रकार ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहाँ विशेष ज्ञानाभाव तदुत्तर्थ विशेष का ज्ञानाभाव, ये तदुत्तम अर्थ न जानानी इसी ज्ञान का विषय नहीं है, किंतु तदुत्तर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव, तदुत्तर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञान हो, जैसे श्रुति विशेष का श्रुतित्व प्रकार ज्ञान, ऐसी प्रकार यहाँ तदुत्तर्थ विशेष का विशेष प्रकार ज्ञान है ही नहीं, ये कहा। तो ऐसा हम से क्या हुआ, तदुत्तार्थ विशेष्य का विशेष प्रकार का ज्ञान का भाव, तदुत्तार्थ विशेष्य हो गया, तदुत्तार्थ है विशेष जिसका, तदुत्तर्थ में तुमने जो कहा उसके अर्थ में मुझे विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं, इदमी विशेष प्रकार सुत्तित्व प्रकार का ज्ञान नहीं है, ऐसा रज्जुत्व प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो सुत्तित्व प्रकार का ज्ञान नहीं है, सुत्तित्व प्रकार का ज्ञान ज्ञानाभाव, सुत्तित्व प्रकार का ज्ञानाभाव होने के लिए सुत्तित्व प्रकार का ज्ञान का ज्ञान चाहिए। तो यहाँ कहीं कहीं रजतत्व प्रकार का ज्ञान हुआ, रजतत्व नहीं रहने पर भी, रजत नहीं रहने पर भी रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ। इसी प्रकार यहाँ तदुत्तमर्थ न जानामि ज्ञान का विषय विशेष ज्ञानाभाव अथवा तदुत्तर्थ विषय का ज्ञानाभाव नहीं है, पूर्व किसी ने कहा था, इसको सिद्धांत ने कहा। यदि विशेष ज्ञानाभाव उसका विषय नहीं होगा, तदुत्तार्थ ज्ञानाभाव उसका विषय नहीं होगा, अर्थात तदुत्तम अर्थ न जाने में जो प्रतीति होती, इसी ज्ञान का विषय यदि विशेष ज्ञानाभाव नहीं मानेगी, तदुत्तार्थ ज्ञानाभाव नहीं मानेगी, विशेष ज्ञानाभाव से तदुत्तार्थ ज्ञानाभाव से अनभिगम, यदि नहीं मानेंगे तो विशेष ज्ञान है, तदुत्तार्थ विषय ज्ञान है, तद विषय के ज्ञान है, तद विषय ज्ञान होगा तो व्यवहार होना चाहिए, किंतु व्यवहार नहीं होता है, इसे विशेष ज्ञान अभाव मानना पड़ेगा, तदुत्तार्थ ज्ञान अभाव मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष में क्या कहता है, ये विशेष ज्ञान अभाव तदुत्तार्थ विशेष ज्ञान अभाव, यह तदुत्तम अर्थ न जाना में इस ज्ञान का विषय यहाँ प्रतीत नहीं होता है, पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांत कहता है जो है विषय प्रतीत होता है, तदु विशेष ज्ञानाभाव मानना पड़ेगा, तदुत्तार्थ विषय का ज्ञानाभाव है, नहीं तो ज्ञान है तो व्यवहार होना चाहिए, विशेष ज्ञान नहीं होने से व्यवहार नहीं होता है, न जब निश्चित वेदांति स्वतः प्रमाण मानते हैं। स्वतः प्रमाण क्या होगा, तद्वद विशेष्य का तद विशेष्य करते तत्प्रकार करते, ज्ञान यदि हुआ तद विशेष्य का तत्प्रकार कर तो यथार्थ ज्ञान है, श्रुति विशेष्य का श्रुतित्व प्रकार ज्ञान हुआ तो श्रुति में श्रुतित्व अवश्य रहेगा, तद विशेष्य का तत्प्रकार का ज्ञान यदि हुआ, श्रुति विशेष्य का श्रुतित्व प्रकार ज्ञान हुआ तो श्रुतित्व वक्त्व श्रुति में अवश्य रहता है। स्वतः प्रमाण से क्या वो ज्ञान प्रमाण है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म में तो श्रुति विशेष्य का श्रुतित्व प्रकार का ज्ञान रजतत्व प्रकार का मानते हैं, तो रजतत्व श्रुति में नहीं रहता है, स्वतः प्रमाण है तद विशेष्य का तत्प्रकार का तो ज्ञान है, प्रमाण कैसे होगा, तद्वत विशेष्य का श्रुति तत्प्रकार का तो श्रुति विशेष्य का श्रुति श्रुतित्व प्रकार ज्ञान होगा तो प्रमाण है, स्वतः प्रमाण ज्ञान प्रमाण होने से उसमें तद्वत्व भी रहेगा, तत्प्रकार का ज्ञान यदि मान लिया तो तद्वत्व रहेगा, सत प्रामाण्य मत तो तत्प्रकार करते तद विशेष्य करते यदि ये माने तद विशेष्य तो तद प्रकार तो ग्रहण हो गया तो तद्वत्व ग्रहण से आवश्यक है, तद्वत्व उसमें रहेगा, श्रुति तद्वत्व श्रुति में रहेगा, तद्वत्व ग्रहण आवश्यक आवश्यक अंत क्या होगा, तदंत तत्प्रकार तद विशेष्य तत्प्रकार के तद विशेष का ज्ञान मानना पड़ेगा। तत्प्रकार के तद विशेष का ज्ञान मानने से ऐसे तादृश प्रतियोगी ज्ञान संभव है। इसे प्रतियोगी ज्ञान में तत्प्रकार के तद विशेष का ज्ञान हुआ, तदुतर्थ विशेष का तदुतर्थ प्रकार का ज्ञान हुआ। तादृश प्रतियोगी ज्ञान यदि हो गया तो फिर तदुत्तम अर्थ न जानने कैसे होगा। तद्वत्व ग्रहण मानेंगे तो फिर तद्वत्व रहेगा, तद्वत्व रहेगा तो तद्वतर्थ विशेष का हो जाएगा, तत्प्रकार के हो जाएगा, प्रमाण ज्ञान है। तो यदि हो गया तदुतर्थ न जानेंगे ज्ञानाभाव कैसे मानेंगे। ज्ञानाभाव है तो प्रतियोगी ज्ञान नहीं हुआ, प्रतियोगी ज्ञान के अभाव ज्ञान नहीं होगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो भाव रूप ज्ञान मान से क्या होता है, सर्वस्यापि साक्षी विद्यतया। भाव रूप ज्ञान वैसे में कोई आपत्ति नहीं, अज्ञान साक्षी वेद्य है, साक्षी वेद्यता न व्याहती तो कम व्याहता नहीं। ज्ञान अभाव साक्षी वेद्य नहीं, भाव रूप ज्ञान साक्षी वेद्य। तद्वत्व ग्रहण से आवश्यकता तदंश है, तदंश में तो तदुतार्थांश है। तदुतार्थांश में विशेष प्रकार ग्रह अव तत्प्रकार का, विशेष प्रकार का तत्प्रकार का ज्ञान अवश्य होगा, विशेष प्रकार ज्ञान होगा। तद्दूतार्थांश में विशेष प्रकार ज्ञान होगा, तत्प्रकार का मतलब विशेष प्रकार। तद्दूतार्थांश में विशेष प्रकार ज्ञान होगा, तद विशेष का तत्प्रकार का विशेष प्रकार ज्ञान होगा। विशेष प्रकार यदि ज्ञान हो गया तो तद्दूतार्थ विशेष का विशेष प्रकार विशेष ज्ञान मेरे में नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो अज्ञान पक्ष मानेंगे तो साक्षी विद्वन से कोई व्याहत दुख नहीं। ज्ञानाभाव यदि कहेंगे, ज्ञानाभाव और ज्ञानाभाव का ज्ञान होता है कैसे होगा। यदि ज्ञानाभाव का ज्ञान मानेंगे तो तदुतार्थ विषय का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञानाभाव का प्रति ज्ञान तदुतार्थ विषय का ज्ञान नहीं, तुमने जो अर्थ कहा उसका विशेष ज्ञान मुझे नहीं। तो विशेष ज्ञान के ज्ञान के ना विशेष ज्ञान का अभाव निषेध कैसे करेंगे, ये निषेध नहीं कर सकते। अब भाव रूप ज्ञान पक्ष में क्या है, तद्वतार्थ विशेष का तद्वतार्थ का अज्ञान मुझे है। अज्ञान होने से क्या है, अज्ञान का विषय हो गया तद्वतार्थ, वो अज्ञान का विषय हो गया विशेषण। वो जो विशेषण तद्वतार्थ विषय का अज्ञान है, उस अज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित हुआ। अज्ञान किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, इसके लिए साक्षी ज्ञान होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। विषय विचित अज्ञान साक्षी वाक्य है, सर्व वस्तु ज्ञातत्व न अज्ञातत्व में साक्षी भाष्य। तो अज्ञात विषय भी साक्षी भाष्य हुआ, विषय विचित अज्ञान साक्षी भाष्य का तो अज्ञात विषय भी साक्षी भाष्य हुआ, अज्ञान भी साक्षी भाष्य हो गया। इसे सर्वम साक्षी भाष्य होता है न व्याहत तदेव तदुतमर्थ न जानते प्रत्यक्ष भाग अज्ञान विषय इसे सिद्ध हुआ। इसी प्रकार जिससे कहते सुश्रुति के पश्चात एतावंतम कालम न किंचित अभिदिशम इति परामर्श शुद्धम सुश्रुतम प्रत्यक्षमपि भाव रूप अज्ञान विषय में परामर्श में सिद्धम परामर्श शुद्धम परामर्श या स्मरण परामर्श कैसा है एतावंत कालम न किंचित अभिदिशम कुछ नहीं जाना। ये परामर्श से क्या सिद्ध हुआ, परामर्श में किम सिद्धम सुश्रुतम प्रत्यक्ष नहीं सुश्रुतम प्रत्यक्षम। अभी स्मरण होता है मतलब पहले प्रत्यक्ष हुआ था, अभी स्मरण होता है तो पहले प्रत्यक्ष हुआ था, तो सुश्रुत प्रत्यक्ष हो गया परामर्श सिद्ध हो। सुश्रुति काल में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष किसका जिसका स्मरण हो रहा है, स्मरण होता न किंचित अभी दिशम सर्व विषय का ज्ञान का, तो सुश्रुति काल में सर्व विषय का ज्ञान होता उसका अनुभव हुआ था। वो अनुभव कैसे, यदि ज्ञानाभाव कहेंगे तो ज्ञानाभाव का ज्ञान रहेगा तो ज्ञानाभाव कैसे हुआ, इसलिए भाव रूप ज्ञान से भाव रूप ज्ञान रहे और साक्षी ज्ञान रहे तो कोई दोष नहीं। भाव रूप ज्ञान उसका प्रकाश साक्षी के द्वारा होता है। अभी जो परामर्श का स्मरण है, ये परामर्श कैसे, क्या परामर्श का तो अनुमान करना, अनुमान के द्वारा निश्चय हो गया था स्मरण, मानो परामर्श कि अनुमान किंवा स्मरण पूर्व होता है। पर ये अनुमान करेंगे, अनुमान के द्वारा सुश्रुति काल में ज्ञान अज्ञान का निश्चय करना है, तो अनुमान के द्वारा सुश्रुति काल में ज्ञानाभाव का निश्चय करो। भाव रूप ज्ञान के मान आदि आदि का था अनुमान पक्ष माने, जगने के बाद जो परामर्श होता है वो अनुमान के द्वारा, तो ज्ञानाभाव एवं अनुमेयता किम भाव रूप ज्ञान है। सुश्रुति काल में ज्ञानाभाव का अनुमान हो, जगने के बाद जो अनुमान करते न किंचित अभिदिशन, तो सुश्रुति काल में कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था, ज्ञानाभाव अनुमान करो, अज्ञान का अनुमान किया जो भाव रूप तथा है। कैसे अनुमान करके संप्रतिपन्न उदयास्तमय कालवध विवाद पदयोरअपि उदयास्तमय अंतराल कालम अनुमाय सोया रात को अभी जगा, ये जो उदयास्तमय सूर्य अस्त हुआ था अभी उदय हुआ, उदय अस्त के बीच में उदयास्तमय बीच जो का है काल, बीच में काल है था या नहीं समय, सूर्य अस्त हो गया अभी उदय हुआ, बीच में काल था या नहीं, काल कैसे निश्चय होगा, संप्रतिपन्न उदयास्तमय कालवत, संप्रतिपन्न उदयास्तमय काल कभी सूर्य नहीं जगा रहा, सूर्यास्त हो गए फिर उदय हो गए, बीच में काल का अनुभव होता नहीं, तो उदय अस्तम बीच में काल का अनुभव होगा, उसको दृष्टांत दे देना, ये विवाद पद काल रात को सो गए अभी जगे, इस बीच में काल खाया नहीं था इसमें विवाद हुआ, विवाद पदयो अभी उदय समय, ये जो विवाद कैसे उदय समय हुआ उस बीच में, उदय समय भी विवाद नहीं, उदय समय अस्त और उदय के बीच में काल खा करके, काल खा करके कैसे उदय समय इसमें विवाद हुआ, अंतराल काल वाला है अथवा नहीं है, कभी देखा था अंतराल काल वाला है उस अस्त के बाद उदय होने का बीच में कुछ काल है, अभी अस्त के बाद उदय हो गया जगे, बीच में काल का अनुमान करना, जिस प्रकार जग करके देखते हैं उदयासना काल अंतराल काल वाला है, उदय समय अंतराल वाला काल अंतरा उदयासमय अंतराल काल वाला है, काल जो अस्त के बाद आज उदय हुआ, ये जो उदयासमय है ये भी अंतराल काल, बीच में काल था, किसका अनुमान करेंगे, उदयासमय के अंतर्गत काल, जैसे देखो संप्रतिपन्न उदयास्तमय कालवत, ये दृष्टान्त हो गया, जो सिद्ध निश्चित उदयास्तमय काल एक दिन सोए नहीं, देखो उदयास्तमय काल बीच में अंतराल काल होता है, विवाद पदयोरपि उदयास्तमय, जो उदय समय काल है, काल का आज का अस्त, काल का अस्त आज उदय, इसी बीच में अंतराल काल था, अंतराल कालम अनुमाय, अनुमान करेंगे अंतराल काल अंत उदय अस्तमय वत्वाद संप्रतिपद उदयास्त उदयास्तम अस्तमयत संप्रतिपन सिद्ध जो उदयास्तमय, वो जिस प्रकार अंतराल काल वाले है, काल के अस्त आज का उदय जो उदयास्तमय है, ये भी अंतराल वा काल वाला है, ठीक है, हिंदी अर्थन चल दिया है, विवादास्पद उदयास्तमय अंतराल काल बनतो उदयास्तमय स्वाद सम्मत सम्मत उदयास्तमय सम्मत सम्मत उदयास्तमय सम्मत उदयास्तमय, जिस प्रकार अंतराल काल वाला सम्मत उदयास्तमय कौन, जब जब करके देखा अंतराल काल वाला है ना, नहीं उदयास्तमय अंतराल काल वाला जब इसे, इसी प्रकार काल जो अस्त आज उदय के बीच में काल, वो भी अंतराल काल वाला था, ये पहले अंतराल काल का अनुमान करेंगे, संप्रतिपन्न उदयास्तमय काल के समान विवाद पद उदयास्तमय, जो उदयास्तमय जो विवाद है काल का अस्त आज उदय के बीच में काल था या नहीं, उसमें अंतराल काल को अनुमान करके फिर तत्काल हम ज्ञानाभावान, पूर्व जी कहता है उस काल में ज्ञान अभाव वाला, ज्ञान नहीं था मुझे, ज्ञान का अभाव अनुमान करना, इससे तो क्या है अवस्था विशेष बता तो सुश्रुति अवस्था बता, सुश्रुति अवस्था है नहीं तो सुश्रुति कैसे होगी, ज्ञान यदि होता तो सुश्रुति होती, विशेष ज्ञान नहीं रूम तो सुश्रुति है, सुश्रुति अभाव विशेष बताओ और सुश्रुति अवस्था बता एक कहते, दूसरा है तो ज्ञान सामग्री ग्रह बता, ज्ञान सामग्री नहीं होनी चाहिए ज्ञान नहीं था, चक्रवादी इंद्रिय व्यापार नहीं करते तो ज्ञान सामग्री नहीं रहनी चाहिए ज्ञान नहीं था, दूसरा हेतु है, तृतीय है तुल्य योग क्षेम आत्मा जो स्मरे माने थी तत्वता नियमन असोन्मरे मान तो अथवा आत्मा आदि का स्मरण होता है, जगने का आदमी थोड़ा सोया था न कि तभी जो नित था किंतु किसी का ज्ञान नहीं था, आत्मा आदि का स्मरण होने पर भी ज्ञान का स्मरण नहीं होता है, और स्मरण होता है कि ज्ञानवत्न ज्ञान विशिष्टत्वन आत्मा का स्मरण कभी नहीं होता है, सर्वदा ही मैं सोया था काल सुश्रुते अभी जागरा हूँ। किंतु ज्ञानवत्न स्मरण ज्ञान वाला था ऐसे स्मरण नहीं होता है, आत्मा का स्मरण होने पर भी तद्वत्यागत ज्ञानवत्तया नियम में सर्वदा स्मर्यमाण होता है, कभी स्मरण नहीं होता है, कभी स्मर्यमाण नहीं अस्मर्यमाण भी ज्ञान विशिष्टत्वन स्मरण नहीं होता है, आत्मा का स्मरण होने पर भी ज्ञान विशिष्टत्वन स्मरण नहीं होता है। तुल्य योक्षण है क्या, आत्मा यदि है तो ज्ञान होता तो आत्मा का स्मरण हो तो ज्ञान विशिष्ट आत्मा का स्मरण होना चाहिए, यदि ज्ञान होता ज्ञान विशिष्ट स्मरण नहीं होता है मतलब ज्ञान नहीं था। इति तृतीय हेतु इति प्रयोग संभवात द्वितीय तो नास्ती भगवती दो दिया था अनुमान कहना या स्मरण न किंचित अभिदिशम उठ करके जो कहते हुए अनुमान है अथा स्मरण अनुमान पक्ष में पूर्व पक्ष ने कह दिया किसका अनुमान करना ज्ञान अभाव का अनुमान करना, भाव रूप का अनुमान कोई जरूरत नहीं है, इस अनुमान के लिए वाक्य प्रयोग दे दिया। स्मरण मानेगा तो नास्ती उपगत स्मरण हो नहीं सकता है, स्मरण के लिए संस्कार चाहिए, संस्कार होगा तो स्मरण होगा, संस्कार असंभव, संस्कार नहीं होने से स्मरण नहीं होगा। विनश्यते वही ज्ञान संस्कार जनयती, नष्ट होते हुए ज्ञान संस्कार का जनक होगा, यदि ज्ञान जन उत्पन्न नष्ट नहीं होता है तो संस्कार नहीं होता है, विनश्यते नष्ट होते हुए ज्ञान संस्कार का जनक है। अच्छा नहीं तो क्या होगा, लगातार ज्ञान चल रहा है, लगातार ज्ञान भी चल रहा है, बीच में व्यापार के बिना आगे स्मरण होगा, बिना व्यापारम व्यवहित कार्य जनन अक्षम होता, व्यापार के बिना व्यवहित कार्य ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान होता है आगे स्मरण हुआ, अभी स्मरण होता है पहले ज्ञान हुआ था, अभी स्मरण हो रहा है सुश्रुति में ज्ञान हुआ था, व्यवहित हो रहा नहीं, पहले सुश्रुति में ज्ञान हुआ था अभी स्मरण हो रहा है, ये व्यवहित कार्य बीच में व्यापार यदि नहीं मानेंगे संस्कार नहीं मानेंगे तो स्मरण होगा, इसलिए व्यापार के बिना व्यवहित कार्य जन नहीं था। और यदि स्वयं ज्ञान जो सुश्रुति का ज्ञान नित्य अविनश्यत रहता है स्वयं संस्कार उत्पन्न करेगा, अविनश्यता तो तेन स्वयं एवं तत्काल से जन चुन सकते किमित संस्कार जनि, यदि अविनश्यता ज्ञान है जो सुश्रुति काल में ज्ञान था वही ज्ञान यदि अभी है तो ज्ञान तो उससे व्यवहार हो जाएगा कार्य, फिर संस्कार स्मरण स्मरण के लिए संस्कार मानना क्या जरूरत है, न किंचित अभिदिशम जो कहते यदि ज्ञान बिना अविनश्य ज्ञान है तो न कुछ ज्ञान नहीं था ऐसे कह सकते हैं, संस्कार मानने की क्या आवश्यकता है, और संस्कार का प्रत्यक्ष अर्थात क्या है, सुश्रुति काल में जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान का नाश हुआ तो संस्कार होगा, ज्ञान का नाश नहीं हो तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा क्योंकि ज्ञान भी लगातार है तो फिर संस्कार क्यों होगा, ना ज्ञान नष्ट होता है तो संस्कार होगा आगे स्मरण होगा, ज्ञान लगातार धारावाहिक स्थल में चल रहा है आगे स्मरण करना है, चल रहा है ज्ञान इस समय ज्ञान हुआ इसको स्मरण कहे, लगातार ज्ञान चल रहा है ऐसे ज्ञान इस ज्ञान को स्मरण कहेंगे, क्योंकि ज्ञान लगातार चल रहा है तो संस्कार है नहीं, ज्ञान स्मरण क्यों मानेंगे, प्रतिष्ठित चल रहा है अविनश्यता तो तेन स्वयं एवं तत्कार से जन सत्यता, अविनश्यता ज्ञान है विनश्य नहीं होता है जो ज्ञान उस ज्ञान से ही उसका व्यवहार कार्य ज्ञान का कार्य हो जाएगा, और एक संस्कार कल्पना करें स्मरण क्यों मानेगी तीन संस्कार जन्य का नहीं, संस्कार भी प्रत्यक्ष संस्कार का प्रत्यक्ष होता है क्या नहीं होता है, यह न कार्य अन्य प्रति मंत्रणा भी अभिभेद स्मरण होता है कार्य अन्य अनुपवृत्ति के बिना संस्कार का ज्ञान हो जाएगा, संस्कार का ज्ञान कैसे होता है, अन्य अनुपवृत्ति से संस्कार कल्पना करते हैं, कार्य भी संस्कार नहीं रहेगा जब ही तो कार्यजनक कैसे होगा, पहले ज्ञान चल रहा है ज्ञान समाप्त हो गया फिर थोड़ी देर बाद उसका ज्ञान हुआ स्मरण ज्ञान, स्मरण ज्ञान अनुभव ज्ञान का व्यवधान होकर स्मरण ज्ञान हुआ अनुभव फिर स्मरण ज्ञान व्यवधान होकर ये कार्यजनक होगा व्यवहित कार्यजनक होगा अनुभव व्यवधान हो गया तो कार्य नहीं हो गया, कार्य के पूर्व क्षण में रहना चाहिए। अनुभव चल रहा था, बीच अनुभव समाप्त हो गया तो आगे स्मरण हो रहा है। बीच संस्कार नहीं होगा तो यह अनुभव स्मरण का जनक होगा, व्यवहित कार्य जनक नहीं होता है। तो बीच में व्यापार मानना पड़ेगा संस्कार, संस्कार हमको स्मरण होगा, संस्कार तो नहीं होगा। और लगातार जब ज्ञान चल रहा है तो स्मरण कैसे होगा, संस्कार भी अनुभव नहीं। इसलिए क्या क्या मानेंगे, नष्ट होते हुए ज्ञान संस्कार जन्म का होगा, बिना व्यापार व्यवहित कार्य नहीं होता है। अविनष्ट तत्व तेन स्वयं एव, यदि ज्ञान लगातार चल रहा है तो अब कहेंगे अभी अज्ञान का ज्ञान का कहेंगे, बिना ज्ञान लगातार चल रहा है तो फिर स्मरण क्यों कल्पना करना, लगातार ज्ञान चला है। अभी जो शब्द प्रयोग करते हैं न किंचित अभिदिशा, उसका स्मरण कहेंगे तो लगातार ज्ञान चला है, तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं किसे कहें कह सकते अविनश्यता तो तेना स्वयं तत्कार से जन सके तो संस्कार के माने संस्कार का प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। संस्कार का प्रत्यक्ष, संस्कार का प्रत्यक्ष होता है तो संस्कार का जो अन्यथा अनुपस्थिति से संस्कार कल्पना करते, संस्कार बिना स्मरण नहीं होगा। स्मरण रूप कार्य से अन्यथा अनुपत्या, अन्यथा का तो संस्कार बिना, स्मरण रूप कार्य से अन्यथा संस्कार बिना अनुपत्या संस्कार की कल्पना। स्मरण रूप कार्य संस्कार के बिना होगा तो स्मरण हो रहा है तो किसकी कल्पना होगी, तो अन्यथा अनुपत्य संस्कार। किंतु अन्यथा अनुपत्ति के बिना संस्कार मानेंगे, ये संस्कार का प्रत्यक्ष होता, संस्कार का प्रत्यक्ष होता है क्या नहीं, संस्कार भी प्रत्यक्ष है जिससे कार्य अन्यथा अनुपत्ति के बिना भी संस्कार मान लेंगे। अन्यथा अनुपत्ति के बिना संस्कार मान सकते हैं, यदि संस्कार का प्रत्यक्ष होता तो मानेंगे, संस्कार का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसे कार्य अन्यथा अनुपत्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। सत्सुत्तम से अनादि अज्ञान उपरोत्तम साक्षी चेतना ज्ञान स्वतवा उपाधित वा न विनश्यति, संस्कार कम से जने पूर्व विषय कहता है। सुश्रुति कारण जो ज्ञान है साक्षी चैतन्य ज्ञान, साक्षी चैतन्य रूप जो ज्ञान है तो अज्ञान उपरोक्त अनादि अज्ञान से उपरोक्त चैतन्य साक्षी चैतन्य कहते हैं, अज्ञान उपरोक्त चैतन्य को वो ज्ञान सत्व वा उपाधित वा न विनश्यति, वो साक्षी चैतन्य ज्ञान स्वरूपता नष्ट होगा। उसके उपाय से अज्ञान, अज्ञान ज्ञान आते हैं, अब इस जगने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया तो स्वरूपत नाश नहीं, उपाधि से नाश नहीं होने से न इसे संस्कार कौन तो जाए, साथी जन से संस्कार कैसे होगा, नष्ट होने पर तो संस्कार होगा, ज्ञान नष्ट नहीं होता है तो संस्कार नहीं होगा, और संस्कार नहीं होता तो स्मरण कैसे होगा, तदभाव तो कथम समय देता। स्मरण यदि नहीं हो रहा है स्मरण सुस्थिति कारण ज्ञान का सुस्थिति कारण ज्ञान अभाव का ये स्मरण नहीं होता है। प्रथम प्रमाण के द्वारा देते हैं उसके स्मरण को प्रमाण कैसे कहते हो, स्मरण के द्वारा प्रमाण क्या देते, स्मरण किसके लिए, सुश्रुति कालीन अनुभव प्रत्यक्ष है। अगर स्मरण होता है तो सुश्रुति में प्रत्यक्ष हुआ, अगर स्मरण ही नहीं हो सकता है संस्कार अभाव, स्मरण नहीं हुआ तो स्मरण को प्रमाण से कैसे कहेंगे, ये चीज सिद्धांत कहता है न। जो पहले अनुमान के लिए कहता पहले अनुमान कहते न तावत अनुमान तत्व संभव, अनुमान जो पूर्व किसी ने कहा था ज्ञानाभाव का अनुमान करके वर्तमान में उदय समय काल को देख करके सुश्रुति काल में ज्ञानाभाव का अनुमान न था तो अनुमान तत्व सब होगी, ज्ञानाभाव का अनुमान नहीं सोता है। हेतु हो पक्ष विशेषण से अज्ञान, हेतु का ज्ञान नहीं होगा अरे पक्ष विशेषण, हेतु क्या दिया था, हेतु तो नहीं हेतु क्या था, एक तो अवस्था विशेष वत्व ज्ञान सामग्री विधवत्व और नियम तद्वत्या नियम स्मरण तीन हेतु दिया, ये कैसे निश्चय होगा अवस्था विशेष वस्तु उदय समय काल है, बीच में सुश्रुति अवस्था थी कैसे निश्चय होगा, बीच में सुश्रुति अवस्था थी ऐसे निश्चय कैसे होगा, अभी जगने के बाद कहते हैं उसका ज्ञान नहीं हो सकता हेतु का। और पक्ष विशेषण से पक्ष सुश्रुति उदय समय काल, काल का उदय समय काल जो विशेष काल है पक्ष, उसी पक्ष काल में अनुमान करेंगे, क्या अनुमान करेंगे, असमय काल अनुमान करके फिर ज्ञानाभाव का अनुमान करेंगे, तो बीच अंतराल काल अनुमान कैसे होगा? ये तो पक्ष विषय है, पक्ष विशेषण सुसुप्ति कारण अहमर्थ से पक्ष। हाँ, सुसुप्ति कारण अहमर्थ को पक्ष यदि बनाएंगे तो ज्ञानाभाव सुसुप्ति में पूर्व में थे पक्ष विशेषण अज्ञान। सुसुप्ति कालीन अहमर्थ को पक्ष बनाएंगे, किसको पक्ष बनाएंगे? सुसुप्ति कारण अहमर्थ को पक्ष बनाएंगे। जे सुसुप्ति क्या है? निखिल ज्ञानाभाव, सब ज्ञानाभाव, सब ज्ञानाभाव सुसुप्ति। सुसुप्ति के पहले सुसुप्ति है पूर्वम असिद्धत्वात्, पहले निखिल ज्ञानाभाव सिद्ध था क्या? सुसुप्ति के पहले निखिल ज्ञानाभाव सिद्ध नहीं था, नहीं था तो पक्ष सुसुप्ति कारण अहम, सुसुप्ति कारण अहमर्थ क्या कहेंगे? सुसुप्ति कारण अहमर्थ, अहमर्थ हो गया पक्ष, उसका विशेषण सुसुप्ति काल। सुसुप्ति काल का ज्ञान होगा? सुसुप्ति काल ज्ञान नहीं होगा तो पक्ष विशेषण का ज्ञान नहीं होगा। और अवस्था विशेष वस्तु ज्ञान सामग्री विरह वस्तु ये नियम ज्ञान वस्तु न सुपरिमाण तो ये विशेषण का ज्ञान नहीं होगा। हेतु और पक्ष विशेष, हेतु और पक्ष विशेषण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अवस्था का ज्ञान सुसुप्ति अवस्था ज्ञान के ही तो होता है। ज्ञान के अभाव से सुसुप्ति का निश्चय करेंगे, और सुसुप्ति के द्वारा ज्ञानाभाव अनुमान करना, सुसुप्ति अवस्था विशेष वस्तु तो ज्ञानाभाव का अनुमान करना। अवस्था विशेष वस्तु क्या है? सुसुप्ति अवस्था विशेष वस्तु, उसे ज्ञानाभाव अनुमान करना। किंतु सुसुप्ति अवस्था की सिद्धि कैसे होगी? किसके द्वारा? ज्ञान नहीं, ज्ञानाभाव मंत्रण अवस्थायाम विशेष वस्तु तक सुसुप्ति में ज्ञानाभाव था, जागृत स्वप्न में ज्ञानाभाव नहीं, इसके बिना अवस्था में विशेष कैसे कहेंगे सुसुप्ति अवस्था में? इसलिए ज्ञानाभाव से सुसुप्ति का अनुमान करना और सुसुप्ति से ज्ञानाभाव अनुमान करेंगे तो क्या होगा? अनुमान से ज्ञान सामग्री रहस्य ज्ञानाभाव अनुमेषण, ज्ञान सामग्री नहीं थी सुसुप्ति अवस्था में, कितनी से होगा? ज्ञान नहीं है, सामग्री नहीं होती, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानाभाव से सामग्री अभाव का अनुमान करना, और ज्ञानाभाव का निश्चय कैसे होगा? सामग्री विरहस तो अनुन्यास है, सामग्री विरहस ज्ञानाभाव अनुमेषण अनुन्यास है, अनुन्यास है ग्रस्त। ज्ञानाभाव से अनुमेय होगा सामग्री विरह, और आप सामग्री विरह को हेतु देते हो ज्ञान अभाव का अनुमान करने के लिए, अनुन्यास होगा। न तो इदानीम तन इंद्रिय प्रसादन पूर्वकालीन तदुपरम अनुमाय सामग्री विरह अनुमान, सामग्री अभाव का अनुमान करेंगे। अनुमान कहते हैं अभी जगने के बाद इंद्रिय के प्रसाद प्रसन्नता, इंद्रिय धारीपन था, इंद्रिय प्रसाद प्रसन्नता हल्कापन है, उससे पूर्वकालीन इंद्रिय का ऊपर हम अनुमान करें। पहले अभी इंद्रिय प्रसन्न है तो उसके पहले इंद्रिय ऊपर तो हो गई थी, अनुमान करेंगे ऊपर अनुमान करके फिर सामग्री विरह अनुमान करें। अर्थात इंद्रिय जो नहीं, इंद्रिय का अभाव था तो ज्ञान कैसे होगा? सामग्री नहीं रहा, सामग्री विरह का अनुमान हो जाएगा। इसे न इंद्रिय प्रसाद तो उपरान से होगा जरूर नहीं, सुखानुभव हेतु करती है, सुखानुभव हेतु सुखानुभव से इंद्रिय प्रसन्न हो जाता है। अच्छे से कोई सुख मिला तो इंद्रिय प्रसन्न है, अच्छी बात समझे खुश लगते खुश हो जाते हैं। तो इंद्रिय प्रसाद तो सुखानुभव हेतु करे तद अनुभव हेतु को तो ऐसे दे इंद्रिय उपरान होने के कारण इंद्रिय प्रसन्न होता है, ऐसा नहीं। इंद्रिय में जो प्रसाद है वो किम हेतु कर, उसका हेतु सुख का अनुभव होता है, इंद्रियों का उपरम उसका हेतु नहीं है। और नियम है असमर्य मान से जो दिया है मरे माने के आत्मा दो तब वस्तु न ज्ञान वस्तु न नियम है असमर्य मान से दिया है, नियम है असमर्य मान से जो दिया है तो यथाशुत होगा सुसुप्ति काल आवश्यकन जीवा, यथाशुत हो गया नियम है असमर्य मान से, दूसरा हो जाएगा सुसुप्ति काल आवश्यकन नियम है असमर्य मान से जोड़ जाना, सुसुप्ति काल आवश्यकन नियम स्मरण मानस सुसुप्ति काल विशिष्टत्वेन, सुसुप्ति काल में ज्ञानवत्वन अभाव अस्मरण मानस, सुसुप्ति काल में ज्ञानवत्वन अस्मरण मानस, ऐसा करना। खाली ज्ञानवत्वन स्मरण मान करना अथवा सुसुप्ति काल में ज्ञानवत्वन स्मरण मान करना, दो विकल्प क्या है? आद्य यही अस्मरण मान तो केवल कहेंगे ज्ञानवत्वन अतिथि ज्ञानवत्न स्मरण तो क्यों, ज्ञानवत्न स्मरण तो हो सकता है, मुझे ज्ञान था इस स्मरण भ्रम भी हो सकता है, ज्ञानवत्न स्मरण तो नहीं होगा। मतलब सुसुप्ति काल में ज्ञान नहीं था ये दूसरा भी कर दें खाली ज्ञान वस्तु न स्मरी मानो तो मुझे ज्ञान था ऐसे स्मरण होता है ना नहीं सुशिष्ट काल का नाम नहीं लेना मुझे ज्ञान था स्मरण होता ना नहीं तो ज्ञान वचन स्मरण हो जाता है। और द्वितीय यदि कहें सुश्रुति काल अवच्छेदन स्मरण माना तो सुश्रुति काल अवच्छेदन ज्ञान वचन स्मरण माना तो अभी स्मरण होता है ज्ञान वचन का स्मरण होता है अहम ज्ञानवान आसम किंतु सुश्रुति काल ही ज्ञानवान आसम ऐसे स्मरण नहीं होता है। तो द्वितीय कहें द्वितीय तो उपेक्षणीय ज्ञानाभाव न सीखे तत्री विचार से ज्ञान हो संस्कार होता है तो स्मरण होगा उपेक्षात्मक ज्ञान है राग देते तो उपेक्षण ज्ञान अरे पर उसका स्मरण होता है तो स्मरण नियम स्मरण से तो रहना नहीं नियम स्मरण होते पर ज्ञान सिद्ध हो जाएगा उपेक्षण ज्ञान से स्मरण नहीं होता है कभी भी आत्मा का स्मरण होने पर भी उपेक्षण ज्ञान का स्मरण नहीं होता है। तो नियम स्मरण होने पर भी ज्ञान भाव का अनुमान होगा ऐसे व्यभिचार हो गया उपेक्षण ज्ञानाभाव में सीधे तत्व व्यभिचार से ऐसे उपेक्षण ज्ञान हो कि सीधे कैसे करेंगे उपेक्षण ज्ञान सिद्ध करने के लिए चाहिए व्यक्ति नियम स्मरण होने पर भी उपेक्षण ज्ञानाभाव सिद्ध होता है यत्र तत्र नियम स्मरण तत्र ज्ञानाभाव उपेक्षण ज्ञान है नियम स्मरण तो नियम स्मरण तो रहने मात्र से ज्ञान भाव सिद्ध होगा इसलिए व्यभिचार होगा और ज्ञान भाव सिद्ध नहीं होगा तत्र व्यभिचार होगा उपेक्षण ज्ञान स्तर में नियम स्मरण तो है किंतु ज्ञान भाव नहीं साध्य भाव तो हेतु रहेगा तो व्यभिचार न तो तरी प्रातर अनुभूत चतुर गज ज्ञान अभाव ज्ञान गतम सुबह देखा था चतुर अंगनारी शाम को रात को कहते आपने गज हाथी देखा था तो कहते हैं नहीं साथ नहीं देखा था गज ज्ञान मुझे नहीं था अभी क्या कह रहा है गज ज्ञान नहीं था सुबह यहाँ सामने हाथी देखा था तो नहीं मैं हाथी नहीं देखा हाथी नहीं देखा क्या क्या थे हाथी ज्ञान मुझे नहीं हुआ था तो हाथी ज्ञान के अभाव का स्मरण हुआ किसका स्मरण हुआ गज ज्ञान का अभाव स्मरण हुआ इनका गज ज्ञान अभाव ज्ञान साथ किसमें गज ज्ञान अभाव प्रथम ज्ञान ज्ञान बनाना पड़ेगा समझे बना तरी प्रातर अनुभूत चतर है गज ज्ञान अभाव ज्ञान कथम की गज ज्ञान अभाव ज्ञान इसे पाठे ठीक है हाँ ज्ञान बनाना पड़ेगा गज ज्ञान अभाव लिखा ना अभाव ज्ञान गज ज्ञान अभाव ज्ञान एक था हाँ गज ज्ञान अभाव ज्ञानम गज ज्ञान अभाव का ज्ञान मुझे सुबह में सुबह हाथी नहीं दिखाता है ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए मैं सुबह हाथी नहीं दिखाता ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए चले ज्ञान देखो अभी कहते हैं मुझे सुबह में हाथी नहीं दिखाता अभी कहते शब्द प्रयोग करने के कारण ज्ञान ज्ञान उनसे शब्द प्रयोग करेंगे किसका ज्ञान था अभी हो रहा है हाथी का ज्ञान और हाथी अभाव का ज्ञान अभी हाथी अभाव का स्मरण हो रहा है हाथी गजा अभाव का स्मरण हो रहा है या गज ज्ञान अभाव का स्मरण हो रहा है मैं नहीं देखा था मतलब उसका मुझे गज ज्ञान हुआ नहीं था सुबह हाथी नहीं था अलग है और सुबह गज ज्ञान मुझे नहीं हुआ था सुबह या हाथी नहीं था तो हस्ती अभाव का स्मरण हुआ सुबह अत्र गज ना आसित ना आसित नहीं होगा ना अभूत प्रातः अत्र गज ना अभूत ऐसे कहेंगे तो हाथी का अभाव हाथी हस्ती गज अभाव का स्मरण हुआ किंतु सुबह में गज नहीं देखा था तो सुबह मुझे गज ज्ञान नहीं हुआ था गजन का अभाव था गज ज्ञान अभाव का ज्ञान होता है। अभी जो कहते प्रातर अनुभूत चतरे गज ज्ञान अभाव का ज्ञान किसका ज्ञान गज ज्ञान अभाव ज्ञान प्रातर अत्र पुष्पम ना आसित सुबह यहाँ फूल नहीं था अभी शब्द प्रयोग करते तो क्या सुबह पुष्प का अभाव था तो पुष्प अभाव का स्मरण होता है सुबह पुष्प अभाव का ज्ञान हुआ था अभी स्मरण हो रहा है क्या स्मरण होता है पुष्प अभाव का किंतु सुबह में पुष्प नहीं देखा था अर्थात पुष्प ज्ञान मुझे नहीं हुआ था। पुष्प ज्ञान नहीं होता करके हम स्मरण करते हैं, स्मरण कर किसका? पुष्प ज्ञान के अभाव का। पुष्प ज्ञान अभाव का स्मरण हो रहा है, किसका स्मरण? पुष्प ज्ञान अभाव का स्मरण, स्मरण ज्ञान है नहीं, पुष्प ज्ञान अभाव ज्ञान, पुष्प ज्ञान अभाव ज्ञान, ये गज ज्ञान अभाव ज्ञान। अंतिम ज्ञान क्या है? स्मरण। अंतिम ज्ञान क्या है? स्मरण। गज ज्ञान है प्रत्यक्ष, गज का जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव, उसका भी स्मरण हो रहा है। तो चतुर्थ देखा था किंतु उसमें गज ज्ञान ही था, कैसे होगा? किसका स्मरण हो रहा है? गज ज्ञान अभाव का स्मरण हो रहा है, वो कैसे होगा? ज्ञान अनुपलब्धि है भी अभी सिद्धांत कहता है, ज्ञान अनुपलब्ध, ज्ञान के अनुपलब्धि से हो जाएगा गज ज्ञान अभाव का स्मरण। गज ज्ञान अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान कैसे होगा? अभाव का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अनुपलब्धिया एवं अनुपलब्धि ज्ञान क्या है? उपलब्धि, उपलब्धि अभाव का ज्ञान, क्या ज्ञान? उपलब्धि अभाव का, उपलब्धि अभाव क्या है? ज्ञानाभाव। उपलब्धि अभाव का तो ज्ञानाभाव का ज्ञान, अनुपलब्धिया का तो उपलब्धि अभाव से, उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि ज्ञान, अनुपलब्धि का तो उपलब्धि अभाव का ज्ञान। उपलब्धि सुबह उपलब्धि नहीं हुई थी, सुबह अनुपलब्धि हुई थी, उपलब्धि अभाव का अभी ज्ञान होगा। उपलब्धि सुबह उपलब्धि नहीं हुई थी, उपलब्धि का अभाव था, उसका भी ज्ञान हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? सुबह उपलब्धि नहीं हुई थी, ज्ञान का अभाव था, सुबह ज्ञान अभाव का भी ज्ञान होता है। सुबह ज्ञान अभाव था उसका भी स्मरण हो रहा है, सुबह ज्ञान अभाव था उसका भी ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान कैसे होगा? सुबह ज्ञान अभाव था उसका भी ज्ञान का स्मरण हो रहा है या क्या हो रहा है? तो इसमें कहते हैं अज्ञान के द्वारा निश्चय होता है ज्ञान नहीं था। अभी है अज्ञान, अज्ञान है लिंग, अज्ञान हेतु के द्वारा ज्ञानाभाव का अनुमान होगा, अज्ञान से ज्ञानाभाव का अनुमान। अज्ञान यदि है तो अवश्य ज्ञानाभाव था, जहाँ अज्ञान है जिस विषय का अज्ञान है उस विषय ज्ञान नहीं था, ज्ञानाभाव था। देखो अनुपलब्धि ज्ञान का था अनुपलब्धि, अनुपलब्धि शब्द का था उपलब्धि अभाव, उपलब्धि अभाव का ज्ञान कैसे होता है? भाव रूप अज्ञान है लिंग, भाव रूप अज्ञान लिंग से अनुमान करेंगे ज्ञानाभाव का। सुबह ज्ञानाभाव था और ज्ञानाभाव का अनुमान ज्ञान होगा, अभी उपलब्धि ज्ञान अनुपलब्धि ज्ञान का तो अनुपलब्धि का अनुमान अनुमिति ज्ञान, उपलब्धि अभाव का अनुमिति ज्ञान, उपलब्धि अभाव का अनुमिति ज्ञान किस प्रकार होता है? भाव रूप अज्ञान लिंग, अज्ञान लिंग से उपलब्धि अभाव का अनुमिति की अनुमिति होगी। उपलब्धि अभाव की अनुमिति करके अभी उपलब्धि अभाव मतलब क्या? ज्ञानाभाव। तो प्रातः गज ज्ञान नहीं था ऐसे कहते हैं, अनुमान करके अज्ञान से ज्ञानाभाव का अनुमान करेंगे, ज्ञानाभाव का ज्ञान होने से ये शब्द प्रयोग करेंगे गज ज्ञान अभाव का स्मरण ज्ञान हुआ। ये यहाँ स्मरण नहीं, युवा बच्ची के अभिप्राय से गज ज्ञान अभाव का स्मरण सिद्धांत का, जो गज ज्ञान अभाव का स्मरण नहीं, गज ज्ञान अभाव का अनुमिति ज्ञान। सुबह गज ज्ञान नहीं था, गज ज्ञान का अभाव था, उसकी अनुमिति होगी। अनुमिति किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। आगे देखते तथा ही कह करके, तथा ही पूर्व काले अहम गज ज्ञान अभावान, क्या क्या अनुमान क्या? गज ज्ञान का अभाव, गज ज्ञान गजा ज्ञान वस्तुआ, अज्ञान से अनुमान का ना, गजा अज्ञान वस्तुआ, जो गज अज्ञान मुझे है, गज अज्ञान वस्तुआ तो गज ज्ञान अभावान, ये अनुमान करते हैं। इसमें व्यक्ति की व्याप्ति देते हैं, यत्र साध्य नहीं तत्र हेतु नहीं। यदि गज ज्ञान जिसको होता है वो गज अज्ञान वाला होता है नहीं होता है? नहीं, गज अज्ञान वाला, इससे पहले गज ज्ञान नहीं होता। यम नहीं अंतर नहीं, यथा गज ज्ञान अहम अहम, जब मुझे गज ज्ञान होता है उस समय गज का अज्ञान रहता है नहीं रहता है? गज का अज्ञान है तो गज ज्ञान नहीं था, एवं सर्वत्र अज्ञान से ज्ञानाकार व्याप्य तदनुभागतम। अज्ञान हो गया ज्ञानाकार का व्याप्य, अज्ञान से ज्ञानाकार का अनुमान होता है। प्रातः काल ज्ञानाभाव था, गज ज्ञान अभाव था, उसका अनुमित ज्ञान है, स्मरण नहीं। यह क्योंकि अज्ञान यत्र यत्र तत्र ज्ञानाभाव, अज्ञान है तो ज्ञान था क्या? नहीं था ज्ञान अभाव, तो व्याप्य कौन हो गया? अज्ञान किसके व्यक्त क्या ज्ञान अभाव व्याप्य तद अनुवाद अनुवाद ओ